Ezalaki mokolo moko e moteme tungisaki na mingi mpona yo. Ezalaki mokolo na monaki yo e moteme tungisaki na mingi mpona yo. Tosala connaissance ekoyebana tobala na sango etikala ya solo. Anga na zwaka yo lokola bebe oyo ayebi nanu mabe na malamu te. Kopondela kopondela nalembaka te tika nayebisa bato bayeba lizwinga. O nalingaka te lelo nalingi yo seserie susunga na juge la main dans la main la tête sur mon cœur. Basusi ya bozoba inalapa na kopanda mwasi akende sango naboyi konyokwa mayengo sheri alfa nati yo motema ye. Mokolo nakoya mokolo nakozonga mokolo kolobela ngai ata liloba anga mwanango e asongaka te o oleke pai na biso na baleki bayebisi yo yaya gazaki na moloba yo eyoleliye bazoboye lipo eyoleliye bayo mokolo nakoya mokolo nakozonga mokolo kolobela ngai ata liloba anga mwanango e asongaka te o baina biso mbe otuni na baleki bayebisi yo sina gazaki na Amerika eyoleliye sami kwentro eyoleliye ayo. Emolinga soki alingi yo yo pe linga ye baboti ba biso babale bayeba molingwango soki alingi yo yo mpelinga ye bakoti ba biso babale bayeba bolingwango leli lelele emolinga soki alingi yo yo mpelinga ye bakoti ba biso babale bayeba bolingwango. Yeah, my body, my beat, so my body. Bango la famille mon babo lingwa jamba e babo lingwa.